قافلی قافلی شهیدان درومیزی پدیلار پا الله ماینان درومیزی خوگ امیر او رهبر بیت الله یادوم پا ارمان ران لار حکیم الله یادوم او یو گل با جوڑه داد الله یادوم گران تاریخ د دری وحکو لا یادوم پا هجرانی شمون یتیمان درومیزی پا دیلار پا الله ماینان درومیزی و مو پیر ابن یامین دا غیرت نمونا بل خالد سجنا دا جرعت نمونا و مو پیر ابن یامین دا غیرت نمونا بل خالد سجنا دا جرعت نمونا و قاری حسین د شجاعت نمونه دی مشران طول زمون د غیرت نمونه لا دی نور هم تیار آتلان درومیزی پا دیلار پا ارمان شهیدان درومیزی ده هر ماشر زمون ده مقصود شهادت ده جهاد ده دی باغ ده بهبود شهادت ده ولی الرحمن مقصود شهادت خوخو پخپل مال سر وجود شهادت زکا نور زیر و سپین سر گولان درومیزی پا دیلار پا الله ماینان درومیزی بل منصور خلیپا عمر قومندان و فاتح سوات دسنگر قومندان بل منصور خلیفا عمر قومندان و فاتح سوات دسنگر قومندان گران احمد بجوڑه بهادر قومندان تورابی دزر سر مستر قومندان لکه ستوری چی پاس دا اسمان درومیزی پا دیلار پا الله ماینان درومیزی دا تحریک خواگو دوستانو زی پا قدم بدخپلو مشرانو زی د تحریک خواگو دوستانو زی پا قدم بدخپلو مشرانو زی که هدف تا پسختو گرانو زی خامخا بریالی بزوانانو زی کوی سمر سختی امتحان درومیزی پا دیلار پا الله ماینان درومیزی کوی پاخر پا دی تاریخون لرو غیرتی مشران لک غرون لرو د تحریک خطا و د سنگرون لرو مونگ د کار خبش میرا سرون لرو د تحریک خطا او د سنگرونه لرو مونږ د کار خبشمیر سرونه لرو د امیر پذل الله سپین کاروان درومیزی په دې لار په الله مینان درومیزی لر او بر پښتانه نر قام وایی څوک چې مونږ ته د پاک رب کلام وایی لر او بر پښتانه نر قام وایی څوک چې مونږ ته د پاک رب کلام وایی په عمر ریډیو یې صبح شام وایی ټول ملنګ بچا ته سلام وایی وای زهیر عجیبه شان دوران درومیزی په دې لار په الله مینان درومیزی وای زهیر عجیبه شان دوران درومیزی په دې لار په الله مینان درومیزی قافلې قافلې شهیدان درومیزی په دې لار په الله مینان درومیزی په دې لار په الله مینان درومیزی په دې لار په الله مینان درومیزی.